Capitolul 23. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac, că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi în sinagogi și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și Tatăl vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este Cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți, că învățătorul vostru este unul, Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelug. Pentru aceasta mai mult o sândă veți lua. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei și îndoit decât voi. Vai vouă călăuze oarbe care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Nebun și orbi, ce este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebun și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui, și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el, cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie, fariseule orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Așa și voi pe din afară vă arătați drepți oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale drepților și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de o sândă a ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele drepților răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat grezi vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi după cum adună pasărea puii sub aripi, dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului.